www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ثم بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وعمل الناس بالدار وعمل الناس ببراقه دخل الجنة. وأمن الناس بضائقه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک موضوع پر ہماری کتنی حدیثیں ہیں, ایک موضوع پر لیجیے کئی حدیثیں یاد آ جائیں گی. اب یہ وقت اس وقت یاد آئے گی وہ حدیث, اس وجہ سے میں نے اس کو پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ اس کی تشریح کی بھی توفیق دے, اس کے تفہیم کی بھی تشریح توفیق دے, اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کا عمل ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا جو شخص اکل طیب, من اکل طیباً, جو اکل طیب طیب مال کھائے, طیب کھانا کھائے, من اکل طیب, اس سے معلوم ہوا کہ اکل طیب کی بہت ضرورت ہے. جو لقمہ جا رہا ہے وہ طیب ہو, حلال ہو, تو نورانیت کا سبب بنتا ہے ورنہ ظلم کا سبب بنتا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, قرآن کا نبی کو حکم ہے, اب ضرور رسول کو حکم ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, اے رسول طیبات سے کھاؤ اور عمل صالح کرو. نبی کو بھی حکم رہا ہے, جب نبی کو حکم ہے جو ساری زندگی ساری عمل صالح میں گزرتی ہے اس کو بھی حکم صراحتاً اللہ فرما رہا ہے, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسول طیب طیب استعمال کرو کھانا, اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح. سیدنا عبد القدس گنگوہی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ عمل صالح مرتب ہوتا ہے عقل طیب پر, اس وقت اپنے نبی کو حکم کیا عقل طیب کھائیے تو عمل صالح کی توفیق ہوگی. تفسیر سیدنا عبد القدس گنگوہی نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا, اے رسولو کھاؤ طیبات میں سے اور عمل صالح کرو. سیدنا عبد القدس گنگوہی نے فرمایا کہ چونکہ عقل طیب سبب بنتا ہے عمل صالح کا, اس وجہ سے رسولوں کو بھی کہے کہ آپ بھی عقل طیب کا اہتمام کیجیے. جو حضور کیا ہے عقل طیب میں کیا کسی کو شبہ ہو سکتا ہے, جتنا محتاط. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھجور رکھی ہوئی تھی صدقے کی, انہوں نے ایک کھجور منہ میں ڈال دیا, فوراً نکال دیا, تب چاہے اپنے نواسے کو بھی نہیں چاہا, مشکوک چیز صدقے کی چیز ہے یہ, نہ کھاؤ اس کا بھی اہتمام. اسی بنا پر صوفیہ کرام کے نزدیک بھی پہلی وجہ یا پہلا سبب سلوک کے لیے یہی ہے عقل طیب, بہت بڑی چیز. اللہ ہم سب کو اسے توفیق دے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, عمل صالح کرو, عقل طیب سے عمل صالح مرتب ہوگا. جیسے ایک چیز پر بیٹھے طرح مرتب ہو عقل صالح کے بعد. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو, جب نبی کو حکم ہے مولانا چاہے خود ہم کو بھی ہے, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, یا ایھا مستقل لوگوں کو بھی خطاب ہے, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اے لوگو حلال طیب کھاؤ. نبی کو تو ایک ہی کہا, یا یہ رسول قلوب طیبات, اور ہم لوگ کو دیکھیں کیا کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگ مناسب ہو. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, آگے کیا ہے, وہ عمل صالح نہیں ہے. ولا تتبعوا الشہوات, تم شہوات سے بچ جائے, یہ بڑی بات ہے, عمل صالح تم کیا کرو گے, تم کھاؤ پیے تم بھی وہی حکم جو نبی کو وہی ہے. لیکن وہاں حکم یہ ہے کہ عمل صالح کرو, نبی بھی عمل صالح کا محتاج ہے. ہم سے کیا کہنا ہے, لا تتبعوا الشہوات, شہوات کی اتباع نہ کرو, خطوات شہوات, بہت بڑی بات ہے, یہ خدا ہی کہہ سکتا ہے نبی کو نبی کے شان کے مطابق اور ان کی امتوں کو امت کے شان. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات, یہی نا خطوات شیطان. نبی کو یہ نہیں کہا خطوات شیطان نہ چلیے, صرف عمل صالح کا نبی بھی محتاج, کیونکہ نبی معصوم ہے, اس کے اب تو جو چاہے زبان سے کہہ دے آدمی. انبیاء کے بارے میں بھی بہت سے کیا کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہو سوچو. ایک صحابی آئے, اس فرماتے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات, یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے, نجات کس چیز میں ہے. اس کے بارے میں ہے کہ دنیا یدید کا دونوں ہے, یہ جو آگے علاج آ رہا ہے صرف دینی دنیا کا بھی ہے, عملی کرے گا. نجات کی چیز میں ہے, فوراً نسخہ مرتب عملی کا لے کے نشانے کا, اپنے زبان پر قابو رکھو. لیکن آدمی مجھ سے کہتا دیکھو یہاں بھی فرشتہ ہے, یہاں بھی فرشتہ ہے کہ نہیں, سب نوٹ کر رہے ہیں, کوئی چھوٹے ہی نہیں, سب چیز. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی زبان کی حفاظت کی, دل کی حفاظت کی, دل سب سے زیادہ حفاظت رائے دل ہی ہے, افضل العادہ اشرف العادہ دل کی حفاظت, اس کو ٹھیس نہ لگ دو, یہ شیشہ نازک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ ان للہ فی الارضی اوانی, آگاہ ہو جاؤ اللہ کی زمین میں کچھ برتن ہے, وہی قلوب, قلوب برتن ہے اللہ کے. ایک بزرگ کوئی شیشے گلاس دے دے, کوئی دے حفاظت کی جاتی کہ نہیں, وہ فلاں نے دیا ہم کو, اور اللہ ہم سب کو اللہ نے اپنا برتن دیا ہے وہ قلب, اس کی کتنی حفاظت ہم لوگ. اللہ تعالیٰ یہ ہمارا دین, خدا کا دین ہے, رسول لانے والے ہیں, بغیر کسی کمی ذاتی کو حضور نے پیش کر دیا دین کو, کوئی چیز چھوڑی نہیں. ایک موضوع پر کتنی حدیثیں میں کہہ نہیں سکتا. حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب آدمی کے نام سنا ہوگا, آئے تو جانے لگے, محمد احمد صاحب تشریف لائے تھے تو جانے لگے, کیا حضرت میں اب آؤں گا تو ایک حدیث آپ کو سناؤں گا. میں اب دعا ہوگا نہیں, محدث کہہ رہا ہے, پھر آئے نہیں, لیکن یہ جو مجھ کو یاد ہے بڑے انداز سے کہا ہے, بڑا حضرت کہ حضرت میں جا رہا ہوں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. محدث ہوئی, آج حدیث کون سنتا ہے مجھ سے, اسی میں امن ہے, آفیت ہے, سب کچھ. من نجات, نجات کس چیز میں, عملی کرے کے لیے سالے یس آ کا بیٹھو, تمہارا گھر تم پر وسیع ہونا چاہیے, حضور ادھر نہ بیٹھو, بازاروں میں, چوپاروں میں, ہوٹلوں میں نہ بیٹھو, گپ شپ میں تمہارا وقت ضائع ہو جائے گا. سب سے قیمتی چیز وقت ہے مولانا, سب سے قیمتی چیز, اس سے بغیر کوئی چیز. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قسم بھی کہی, بل آؤ سے ان انسان بھی خوش, قسم ہے زمانے کی, ایک ہی لمحے کے بعد دوسرا لمحہ نہیں آئے گا. دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم رمضان کے روزے قضا کر رہے ہیں, رمضان کے روزے رمضان کی نہیں قضا کر سکتے, روزے قضا کر سکتے ہو, کیونکہ رمضان کے جو بابرکت مہینہ تو گیا, وہ کبھی نہیں آئے گا. قضا تو ہے لیکن وقت وہ نہیں ہے, قضا ہی قضا ہے, بھوکے لگے پیاسے لگے وہ کہتے رہو گے. بل عشر ان الانسان لفی خسر, تمام لوگ گھاٹے میں. بہرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نجات عملی کرے کے لیے سانے بولے یسا کا بھائی تم تمہارا گھر تم پر وسیع ہونا چاہیے. وقت کیا تھا خطیہ تھی, آپ نے خطیہ پر رویا کرو. یہ حدیث وہ ہے کہ محدثین کا اجتماع تھا, حضرت ماشاء شاہ رسول اللہ صاحب اس میں تھے, ہم نے سنا فرمایا کہ تمام لوگوں نے کہا اس مجمع میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں رونے کا حکم, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں رونے کا حکم نہیں دیا ہے, کوئی حدیث ایسی نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں مجھ کو یہ حدیث یاد تھی لیکن ادب تو ایسا نہیں کہا میں نے, اتنے بڑے لوگ تھے. باپ کی علاقہ یہ تھی اپنے گھر کو وسیع کر دو, اس میں رہو, بچوں کی تربیت, بچوں کے اونچ کے لیے رہنے کی ضرورت ہے. وب کی ادا خطیہ تھی اور اپنے خطیہ پر رویا کرو. میں تمام بزرگان دین مجھ صاحب بعض واقعات مبکیات ہمارے بزرگوں کی خاص. ایک ساتھ تھے ماں عبداللہ کاپوگری, مانا مدنی کی صحبت میں کچھ دیر رہے, کہتے تھے رات میں وہاں مدنی اٹھے بہت روئے, عجیب طریقے سے نقل کرتے تھے وہاں عبداللہ کاپوگری وہاں مدنی روتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بہت صابح حال بنایا تھا, لکی کلکل بنایا تھا, متوازے بنایا تھا, جب سے پاس ہمارے اندر آنے جائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مشائخ کے طریق پر مبتیات رونے والی چیز ہے, رونے والوں کے واقعات نقل ہے مجھے علامہ نجوی نے کال میں واقعہ لکھا, رونے جتنے مشائخ ہیں جو روتے تھے. بہرحال سنت کے مطابق نے وقت کیا نا خطیہ تھی, اپنے خطیہ پر رویا کرو. پہلی کیا ہے حدیث جو میں نے کر دیا عملی کرے کے لسانک ولی یسا کا بھائی تو وب کے علاقہ کیے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ حدیثیں نسخے ہیں, مارا نسخے دل کے درستگی کے نسخے ہیں, عافیت کے حصول کے نسخے ہیں. بتلائیے زبان ہی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. ایک آدمی نے کہا دیکھو یہاں بھی فرشتے ہیں یہاں بھی فرشتے ہیں, ہر وقت مستند رہے کہ لکھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ وب کے علاقہ یہ عملے کرے سارے ولی اثر کو بہتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث جو میں نے تلاوت کی وہ بھی اسی کی زندگی ہے. من اکل طیب, دیکھے اسی پر تو کیا ہے اصل تو یہ حدیث سنائی میں نے, من اکل طیب جسے طیب کھانا کھایا وہ عمل فی سنتی اور سنت کی مدعی زندگی گزارا. سنت مدعی تھوڑی جی بہت کوئی بہت بار پہاڑ آ جائے گا, ارے مسجد میں جاؤ گے کوئی پیر رکھو گے نہیں, کیا کرو مسجد میں دائیں پر رکھنا چاہیے. بھائی اتنی یہ سوچے سوچ کی ضرورت ہے, بہت مشقت نہیں ہے دین میں, یہ سوچنا تو پڑے گا. ہمارے حضرت آخر میں بیت الخلا کے آنے جانے پر بہت گفتگو کرتے تھے کیسے جاؤ, بس رکھو سننے کے مطابق دائیں پیر رکھو نکلو بائیں پیر رکھو دائیں رائے, کہا بس یاد رکھنے کی ضرورت ہے. یہ استنجا کرنا تمہارے لیے کیا ذکر اللہ ہو جائے گا. سنت کے مطابق بیت الخلا سنت کے مطابق مسجد میں گئے, حضرت ماں شاہ رحمان صاحب ممبر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے بزرگان دین, کس کو سیرت ان حضرات کی یاد ہے. کسی نے کہا آپ کہاں نکل کرتے, میں نے کہا امیر الروایت سارا بھون ہے جو بندے چھپی پڑھ لو تب سب معلوم ہو جائے گا, ہم لوگ پڑھے ہوئے ہیں. بالکل وہی کتابیں جاتی تھی, کتنے لوگ مکتوبات نشیرے دیکھے ہیں. وہاں تھانوی کے یہاں 20-30-40 سال رہنے والا مکاتیب نشیرے دیکھتا ہے, کہتا حضرت تھانوی سے جو مجھے حاصل ہوا اس کتاب سے مجھے بہت زیادہ رفع نصیب ہے، ہمیں رکھ بہت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سننے کو من اکر تیبن وہ عمل پھر سنتی مسجد میں کیسے جایا جائے، کیسے آیا جائے، کیسے سوایا جائے، کیسے کھایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ڈھنگ سکھایا. ایک لڑکا تھا جو کھا رہا تھا، ادھر ادھر ہاتھ مار رہا تھا، میں کل بے امی نے کہا لڑکے ہاتھ ادھر ادھر نہ کرو. کیا نہیں اس نے، اب لوگ کہتے ہیں نہیں بابو کو اب رہنے دو، جب جوان جا کے سکھا لیں گے، اور پھر بابو سکھائے گا تب سمجھ میں آئے گا. سکھا رہا بابو، پھر بابو جو ہے تمہارا باپ ہو جائے گا، باپو ہو جائے گا. نہیں سکھاتا کوئی، اسی جگہ تعلیم ہے. وہ تو برعکس ان کے یہاں بائیں ہاتھ متبرک ہے، ہمارے یہاں دائیں متبرک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ نبی کی سنت تو بہت زیادہ اخیر میں تعجب ہوتا تھا ہم کو، بھائی دیکھو استنجا بھی سنت ہے، جاؤ اس پیر سے آؤ اس پیر سے. کہا جانے والا آدمی بھول جاتا، یہ بھی کہتے تھے کیونکہ تقاضا رہتا تو یہ نہیں رہتا کہ دائیں رکھے ہیں بائیں رکھتے ہیں. حضرت بادشاہ مسلم امت اتنا بڑا، دیکھیں اخیر میں زیادہ اسی پہ بات کرتے تھے. میں تو فرمایا ہے گرما گنگوہی رحمتہ اللہ نے فرمایا، مارشی رحمتہ گنگوہی نے ظاہر کی حضرت حاجی صاحب خدمت میں رہے، ذکر و اشکال بہت کیا. کہا اگر مجھے معلوم ہوتا یہ طریق اتنا آسان ہے تو میں اتنی محنت نہ کرتا. اب یہ چیز لائق ہے، حضرت نے فرمایا ان پر راہ سنت منکشی جو ہوئی تب انہوں نے یہ بات کہی. وہاں گنگوئی کی بات ہے، راہ سنت اس سے نجات. وہ عمل من اکر تئی من وہ عمل فی سنت، سنت میں سنت معاشرت میں بھی اٹھنے بیٹھنے میں بھی سنت. اللہ ہم سب کو جھکے. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا. کریم دعا ہے اس وقت، بہت چھپے بھی آتی ہیں، چوہے بھی آتی ہیں، پانی کی وجہ سے کیا کیا ہے سر، تبھی اب نہ پڑھیں ہم لوگ. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. موت کے بعد زندگی انہوں نے لیا. اللہ تعالی ہم سب لوگ عمل فی سنتی. دوسری بات ہے یہ حدیث بہت مشہور نہیں مجھا، آپ کو بھی یاد ہے شاید، من اکل طیبا وعمل فی سنت وعمل الناس بوائقہ، اور لوگ اس کے مہلکات سے بچیں. یہ تیسری چیز یہ کھایا پیا سنت مطابق، پہلے کھانے کو پھر عمل بھی سنت، اور تیسری چیز یہ کہ اپنے مہلکات سے لوگوں کو بچاؤ. اگر تم کو قابو ہو مہلک چیز ہے بچاؤ، کسی کو ضرر نہ پہنچاؤ. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں ضرر اور ضرار نہیں ہے، ہی نہیں ہے، کسی کو اذیت نہیں ہے. چڑیوں کو بھی پنجرے میں نہ رکھو، اس کو اذیت نہ پہنچاؤ، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو. آگے نہیں حدیث ہے، لڑکا چلانے لگا قیدیوں کا، انہوں نے فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ کہا ماں سے جدا ملا دو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت. من امن الناس بوائق، جو اپنے بوائق سے مہلکات سے لوگوں کو بچائے. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ فینا کثیر، ہم میں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں. آ رہی ہے کہ وز کرنے لگے صحابہ بھول گئے، فینا کثیر، ہم میں بہت ایسے لوگ ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں. کیا کہا پھر؟ ہم میں بہت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہا امین بادی ایدن، میرے بعد بھی ایسے لوگ آئیں گے. تو بھی بشارت ہم لوگ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آگے ایک آدمی بہت بڑے آدمی تفسیر کیا ہے کہ اتنے نہیں لیں گے، پھر حالانکہ ملک کا نکالا انہوں نے، صرف ایسا جملہ ہے, فینا کثیر, ہم میں بہت سے ہیں. حضور نے کہا میں بادی, ایسے میرے بعد بھی لوگ رہیں گے. کہیں قلیل نے کہا ہے, تفسیر کیا کر رہے ہیں کہ کچھ کچھ ہمارے بعد بھی رہیں گے. کہا نکالا, میں افریقہ کے تمام علماء کا جمع کیا, میں کہا یہ ترجمہ کیسے ہے. میں حضور متقن کہہ رہے ہیں ہمارے بعد بھی آئیں گے. حدیث ہے, صریح حدیث, کہ میں نہیں جانتا کہ میری امت کا اول حصہ بہتر ہے اور اس کا آخر. ہمارے اول بارش بعد ہے, اول بارش زیادہ بہت بڑی ہوتی ہے, آخر بارش سے زیادہ. اور ظاہر ہے کہ دونوں کی بارش, آخر کی اول بارش نبات کے اگنے کی چیز ہوتی ہے, اور آخر وہ بارش نبات کے پکڑے کی بات ہوتی ہے. اگر ہو بھی گیا, لوگ کہتے ہیں نا مراتا پڑ گیا, یہ گیہوں خوب بڑا ہے اور دانے نہیں آئے, کارآمد ہوگا. دونوں اول بھی کیا اس کا ابھار اور آخر میں اس کے دانے آئے, بہت فرق ہوتا ہے. مجھے ہم لوگ کیا ہے, پہلے ایک بوجھ جاتے ہیں نا, بوجھ میں ہمارے یہاں 3 کلو نکلتا تھا, اور وہی گھوسی فتح پور میں تھا وہ 1 پسینے نکلتا تھا. زمین ہمارے کی ناقص تھی, بلوا زمین ہے, غریب غربت والے گاؤں ہے, وہ زمین ہے وہی ہے, لیکن ہمارے یہاں ایک بوجھ میں صرف 3, بلکہ اور کم. ہم دیکھیں سب دادا ہمارے سے اتنا غلہ ہوتا تھا, لیکن معلوم کیا ہوا, 20 منزل معلوم ہوا کہ میرا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ہے. یہ نہیں کہ شروع والوں نے کیا تو سب کچھ, لیکن پھر وہی اشارے لکھتا ہے والفضل للمتقدمین, متقدمین کے فضل اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس میں فرق اللہ نہیں کرے گا کہ انہوں نے کیا تو زیادہ ہم نے, اس زمانے میں کیا کم نہیں. فینا کثیر, صحابی نے کہا فینا کثیر, ہم میں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں. فرمایا من بعدی ایذن, میرے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ان پر عمل کریں گے. من اصل طیب وعمل فی سنت وعمل الناس بوائق, اس پر عمل کرنے والے صرف تم ہی لوگ نہیں ہو, اس کے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے جو عمل کریں گے. یہ بشارت ہے ہم لوگوں, اور بشارت پر عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیزوں امن الناس, من امن کہتے ہیں اکلا طیبن, 3 چیزیں اکلا طیبن, وہ امن فی سنتی, وہ امن الناس بوائے, اس کے بوائے سے اپنے ضرر سے بچاؤ, اپنے ہاتھ کے ذرا سے, اپنی زبان کے ذرا سے, آنکھ کے ذرا سے بچاؤ, آنکھ بھی نہ دکھاؤ کسی کو تاکہ اس کو اذیت نہ ہو. غیبت آنکھ سے بھی ہوتی ہے, جیسے زبان سے ہوتی ہے اسے غیبت آنکھ سے بھی. اسی بات کہہ دیا, صحابہ بہت پریشان رہتے, منافقین جو مسجد نبوی میں رہتے تھے وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ سے ایذا پہنچاتے رہتے تھے. امن اللہ اللہ تعالی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, بشارت دی, کون مشکل ہے, بہت ہے. طیب مال کھاؤ, سنت کے مطابق جہاں تک ہو سکے کرو. سنت کے مطابق یہ نہیں کہ بالکل پہاڑ آ جائے گا آپ پر. ارے مسجد میں قدم رکھنا ہے دائیں پر رکھو, پخارے میں قدم رکھنا ہے بائیں پر نکل دے اور خیال کرو. تو حضرت اس پر آخر میں بہت آگے تھے سالوں, یہ سنتوں کو عمل کرو لے جا, وہاں تمہاری بخشش خدا تک پہنچ جاؤ گے. امر بھی آسان, دین آسان ہے, جس میں کیا مشکل ہے. جوتا سے پہنو, بس اتخاری کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب امن الناس بغیر ہوا, اپنے بوائق سے مل گئے, ذرا سے اپنے ہاتھ سے کسی کو ذرا, اپنی زبان سے بھی کسی کو ذرا پہنچاؤ, اپنے ہاتھ سے بھی نہیں. ایک تیسری چیز ہے اردو کی زبان میں دادا کا, قلم سے بھی ذرا پہنچاؤ. قلم کا ذرا تو زبان کے ذرا سے دیر پا مشتہر ہونے والی چیز ہے, بڑا کمال میں سمجھتے ہیں. حضرت ایک کتاب آئی, کسی بات پر کسی نے کچھ لکھا تھا, کہا تھا کہا دیکھو ابھی یہ ہے نا, ابھی چھپا دے گا کوئی نکیر کے طور پر. ایک ہی ہے چیز یہاں ہے اعتراض کی, اس کو چھپا اس طرح کے عقیل و زبیل حیات اثرات ہیں, بہت ابو داؤد کے عقیل و زبیل حیات اثرات ہیں, جو یہ وجود لوگ ہیں، یہ حیثیت لوگ ہوں، جو مروت ہوں، باعزت لوگ، ان کے لغزشوں کو شائع نہ کرو، اسے اسلام بدنام ہوگا، وہ ہی نہیں بدنام ہوگا، پوری امت بدنام ہوگی. اقیلو ذوی الحیات اثرات، ابو داؤد شریف سے اقیلو ذوی الحیات، جو وجوہ ہیں، جاہ مرتبے والے ہیں، ان سے کوئی لغزش بھی ہو جائے تو اس کو شائع نہ کرو. یہ نبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف مسلمانوں ہی نہیں، سب کے لیے ہے. وہ جو بھی یہ کرے گا عمل پائے گا. تفصیل میں آپ بھی تھے، وہاں سے دیسا بھی تھے، میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، اے ملو بتاعت اللہ، بہت کافی لوگ تھے، وہاں سے دیسا تو تھے، اے ملو بتاعت اللہ و تقو معاصی اللہ و مرو اولادکم بامتثال الاوامر و اجتناب النواہی ذالک وقات لہم رکم النار. عمل کرو، نیک عمل کرو، برائیوں سے بچو، اپنے بچوں کو بھی نیک کام کا عمل کرو، بچائیوں سے بچاؤ. یہ وہ ہم نے تقریر کیا ہے، ماں صدیق صاحب نے اسی کی تشریح کیا ہے، چائے کی بات ہے، چائے بہت. اور لوگ بھی تھے، اب سمجھئے ان لوگ، انہوں نے کہا یہ تو ہم لوگ کے کام کی سمجھ سے جو بیان کیا دونوں مولوی لوگوں نے، کہا صبح یہ ہوں گے بچے، بولے دوسری نیت سے تھے، کہا یہ تو ہم لوگ بھی کام کی چیز ہے، ہم لوگ بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں تو امن میں آ جائیں ہم لوگ. اے مرو بتاعتی اللہ و تقو معاصی اللہ و مرو اولادکم بامتثال الاوامر و اجتناب النواہی ذالک وقات لہم لہم النار. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ نجات کسی میں ہے، عملی کرے کے رسالے کے کئی حدیث بیان کریں، من اکل طیبا و عمل فی سنتی بوائک سے محرکات سے بچا. معلوم ہوا کہ آدمی کے اندر منجیات والی بھی اللہ تعالی نے رکھا ہے، مادہ رکھا ہے، اور ہلاک بھی کر سکتے ہو، پریشان بھی کر سکتے ہو، اس سے اپنے کو بچاؤ. ان سب کا نتیجہ وہاں معلوم ہوگا، یہاں کیا ہے، یا جو چاہو کرو سب ٹھیک. وہ تو ایک ایک ایک ایک چیز کی گرفت جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا، جو وساوس آتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں، ہم شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ ہی بیان کر سکتا ہے، ہم خالی قریب نہیں کہا، شہ رگ سے. کوئی شہ رگ سے قریب ہے اس میں ہمارے اس رگ؟ اللہ تعالیٰ شہ رگ سے قریب ہے. اس کی تھانوی ماں تھانوی نے کی مثال دی، سمجھایا اس کو کہ دیکھو کوئی اپنے سے زیادہ قریب، اپنے سے کیا قریب ہوگا، اپنا اپنا ہی ہے. لیکن اللہ قریب ہے، تم جتنا اپنے سے قریب ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ تم سے قریب ہے. اور اس کی مثال دیا تھا تھانی نے، دیکھو دو کاغذ لے لو، دو کاغذ لے لیا، اس پر گوند لگاؤ اور اس کو یہ چپکا دو، یہ کھلے گئے نہیں. یہ کیا کہے گا؟ کہے گا ہم ایک ہو گئے، ہم تمہاری بات اتنی نہیں رہیں گے، یہ چپک جائے گا تو دو لے کر. تو یہ کہے گا سب سے زیادہ قریب ہم ہیں، اس سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں، یہ کہے گا اس سے زیادہ قریب ہے، تو گوند بولے گا کہ تم دونوں سے قریب میں ہوں. گوند جو لگا ہوا ہے تو وہ ہم قریب ہیں، کاغذ قریب. لیکن دونوں کو چپکانے والا کون ہے؟ گوند ہے. گوند کہے گا کہ تم غلط کہتے ہو، قریب ہو لیکن میں بیچ میں ہوں، اللہ ہی رب العزت. یہ حضرت ثانوی سمجھا سکتے ہیں، ہم نے کرے کے رسالے کو ولیت سے ہوا وب کے اللہ خطیہ تھی، ہر آدمی خطیہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے لگزشوں کو پیش نظر رکھنے کی توفیق، زمان کی حفاظت ہو، گھروں میں رہو، ادھر ادھر کیا ٹہل رہے ہو، سب کے لیے ہمارا بوڑھے جوان سب کے لیے دین ہے، سات سال کے بچے ہو جائیں نماز کا حکم کرو، دس سال کے ہو جائیں معمول اہل کے بھی صلاح وسط بل علیہ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو، خود بھی ڈٹے رہو اس پر، جب تم رہو گے تبھی بچے بھی رہیں گے، بچے اگر اٹھیں گے تو بڑوں کو بھی اٹھا دیں گے، بس سبھی رہے اس بنا پر ہماری شریعت ہمارا دین مکمل دین ہے، دنیاوی نجات بھی اس کے اندر ہے، دنیاوی عافیت بھی ہے، آخرت کی تو ہے ہی، اللہ تعالی نے دین متین دین کامل ہم کو دیا ہے، ہم کو قدر کرنی چاہیے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہود نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوتی تو ہم اس کو عید مناتے، کہا ہم عید مناتے، جمعہ کے دن نازل ہوئی تو جمعہ کے دن ہے کہ عید ہماری، عرفہ میں نازل عرفہ ہے، ہم بھی اس کی قدر کرتے ہیں۔ اليوم اکملت، جو بنیاد رکھی گئی تھی آدم علیہ السلام کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل ہوئی، ایک اینٹ کی جگہ تھی، حضور نے اٹھایا رکھ دیا، مکمل دین ہو گیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی قدر سنت ہی کرے، کتنی عمدہ بات مجھے، من اکل طیبا وامر فی سنت وامن الناس بغافین دخل جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دنیا میں کیا ہے، اعبد الرحمن واتم الطعام وافش السلام تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گا۔ جنت کے بھی اعمال بیان کر دیے اور دوزخ میں جانے والوں بھی اعمال بیان کر دیے، یہ ہے دوزخ میں لے جانے والا، نبی نے پوری پوری تشریح کر دی ہے، پوری پوری کتاب اللہ خود مکمل کتاب، اور سنتوں نے آ کر کے تکمیل در تکمیل کیا کہا جائے، تشریح کر دیا، تکمیل بھی نہیں کرتا میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق دے، اپنے نبی کو ماننے کی توفیق دے، تاکہ ہم رحمت للعالمین کے ہوں، رحمت للعالمین کی امت بنے۔ رحمت للعالمین جب حضور ہے ہم کو بھی اسی کا پرتوں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو آدھی گھنٹہ کہتے ہیں ہو گیا، ہو گیا اللہ تعالیٰ دعا کی، اللہ تعالیٰ ان تعلیمات پر عمل کی توفیق اللہ فرمائے، رسول کو دعا ما دے ہرے بنا ہم لنا من الرحمۃ، ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح کی ہم کو توفیق رحمت فرمائے، تعمیر الظاہر کی بھی اور تعمیر الباطن کی دونوں پر عمل کرنے کی توفیق رحمت فرمائے، ظاہر بھی اچھا ہے۔ اللہم اجعل سریتی خیر من ارادتی واجعل اذانتی صالحہ، یا اللہ ہمارے باطن کو ظاہر سے اچھا کریے اور ظاہر کو بھی اچھا کریے، یہی عمدہ جامع دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن سب کی اصلاح فرمائے، ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرما دے، ہمارے اخلاق کی بھی اصلاح فرما دے، ہمارے عقائد کی بھی اصلاح فرما دے، یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام صحابہ کرام کے دوبل میں ہماری تمام بگڑی ہوئی چیزوں کو اللہ بنا دے، ہم کو اطمینان و سکون عطا فرمائے، اپنی اطاعت کی فرما برداری کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کی ادا کرنے کی بھی توفیق، کسی کو ہمارے ہاتھ سے زبان سے ضرر نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، اور اللہ آپ کے حق میں ہمارے عقائد درست ہوں، نبی کے سلسلے میں عقائد درست ہوں، صحابہ کے بارے میں عقائد درست ہوں، تاکہ خیر دین و دنیا ہم کو حاصل ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم۔